Musisz go zamknąć, nie? Jakoś. Ja ciągle kombinuję, wiesz, tam to taki ten, taki standardowy walk taki, nie? Standardowy taki. No tak, tak by było najprościej, ale fajnie by go tam jeszcze, wiesz, ten.